آقا معلم هر وقت می رفت شهر کتابای جدید می خرید و با خودش به روستا می آورد. اون توی مدرسه یک کتابخونه کوچیکم درست کرده بود و به همه کتاب قرض می داد. بچه های روستا روز به روز با سوادتر می شدن. خیلی هاشون توی دانشگاه ها درس خوندن و مهندس و دکتر و معلم شدن. آقا معلم و خانم معلم حالا دیگه پیر شده بودن، ولی تو همون روستای قشنگ زندگی می کردن. خوش به حالشون. بچه های روستا حالا همشون بزرگ شده بودن و بچه و نوه داشتن. اونا هر وقت توی روستا آقا معلم رو می دیدن بهشون سلام می کردن و به نوه هاشون می گفتن اگه ما الان با سواد شدیم به خاطر آقا معلم و خانوادشه که به روستای ما اومدن و به ما کمک کردن تا درس بخونیم. خب فردا چه روزی؟ آفرین به شما، روز معلمه. بله این روز عزیز رو به همه معلمای مهربون کشورمون تبریک میگم. گلای قشنگم، قصه قشنگی بود. دعا بکنید که همه معلمان خوب و سلامت باشن تا بتونن به شما خوندن و نوشتن رو یاد بدن و شما هیچ وقت محبتهای اونا رو نباید فراموش بکنید. امیدوارم در آینده نزدیک شما با سواد میشین و معلم میشین. وای کاش من کوچولو بودم و میومدم تو کلاس شما درس میخوندم. خوب اینم یه آرزوی دیگه، براتون بهترین ها رو آرزو مندم گلای قشنگم. خدا حافظ تا فردا شب کوچولوهای قشنگم.